शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद काणव साखिया बृहदारण्य को उपनिषद, इसमें हम लोग देख रहे थे 43 पृष्ठ भाष्य अंतिम पंक्ति में था। अपिच चतुर्विध चतुर्विधानाम अभावानाम घटस्य इतरेतरा भावो घटाद अन्यो दृष्ट। चार अभाव से पहले अनन्य भाव को लेकर के विचार करते हैं, कहते हैं घट का जो अनन्य भाव है वो घट से अन्य है, ऐसे दृष्ट। तो ऐसे दृष्ट क्यों कहते हैं उसके लिए टीका में आगे पृष्ठा में है। घटो प्रथम पंक्ति में था षष्ठी निर्धारणे, तो घटस्य चतुर्विध अभावानम, तो षष्ठी उनका बीच में घटो अनन्य भावस्य घटाद अन्यत्वे, घटो अनन्य भाव घट से अन्य हुआ तो होने से तत्रापि अनन्य भाव भावांतर अंगीकाराद अनवस्था इति आशंक्य आह दृष्ट। दृष्ट क्यों कहते हैं, कहते हैं न योक्तिकम, विचार करने से ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है, किंतु दिखता है, तो दिखता है तो उसी आधार पर मानते हैं। न योक्तिकम अन्यत्वम, वास्तव ये अन्य नहीं है, अर्थात घट का अन्य भाव घट से भिन्न ये वास्तव नहीं है, लगता है हमको इस प्रकार, ठीक है इसको और थोड़ा दिखाते हैं कैसे लगता है। किंतु घटो न भवति पट इति प्रातितिक, घट का अन्य भाव कहाँ दिखेगा, पट में दिखेगा, तो घट का अन्य भाव पट में दिखेगा तो कहेंगे वो तो घट से अन्य है, तो कहते घट से अन्य हो जाएगा तो ये अनवस्था दोष हुआ, इसलिए विचार करने से तो अन्य नहीं हो पाएगा, किंतु दिखता है, दृष्ट कहा गया। तो दृष्ट कैसा, कहते हैं कि घटो न भवति पट, घट तो पट नहीं होता है, तो इसलिए घट का भेद पट में रहेगा, तो दिखता है, क्या दिखता है, कहते हैं घट पट नहीं होता है ये दिखता है, तो इस प्रकार के दृष्ट कह करके खाली कहते हैं प्रातीतिक, प्रतीति मात्र, भेद जो दिखता है ये केवल प्रतीति, विचार करने से तो भेद सिद्धि नहीं हो पाएगा। प्रातीतिकम तथा च अर्थात हमको जो दिखता है वो सत्य नहीं है, यही बात कहते हैं, विचार करके हम सत्य को ग्रहण करें। तो जैसे बालक को दिखता है वो खिलौना उसके लिए कितना सत्य है, चलता है वो करता है, अगर उसमें कोई मनुष्य का खिलौना हो जाएगा उसको तो बिल्कुल वो रख करके उसको कितना कपड़ा भी उड़ाएगा, उसको भोजन भी खिलाएगा, सब करेगा, क्यों, कहते हैं उसको लगता है ये पूरा एक बालक है, एक बच्चा है, वो बालक को लगता है खिलौना भी ऐसा ही है, तो इसी प्रकार की हम लोग की बुद्धि हो जाती है, तो विचार करने से तो तब कहते हैं कि क्या है हमको जचेगा, विचार करना अर्थात तो बुद्धि में स्पष्टता लाना है। बालक क्या है, कहते हैं अप्ररूढ़ बुद्धि, बुद्धि विकास नहीं हुआ है, तो विकास नहीं होने से जो लगता है वो, ये जो लगता है ये क्यों ऐसे लगता है, उसको बालक को क्यों ऐसे लगता है, कहते हैं कि जैसे संस्कार आया है, क्यों संस्कार आया है, कहते हैं विचार रहित संस्कार, जितना जितना विचार करेंगे धीरे धीरे संस्कार बढ़ेगा। तो देखें कुछ बालक आएंगे तो बालक अवस्था से शांत रहेंगे, कुछ आएंगे तो एकदम दुष्कर्म करने वाले बालक मिलेंगे, क्यों, कहते हैं कितना संस्कार पहले से हुआ है, जितना जितना विचार करेंगे उतना उतना चित्त में संस्कार आएगा। विचार से यही निश्चय कर लेना है, जो दिखता है वो सब कुछ सत्य नहीं है, इतना ही विचार से निश्चय होना है। ये वेदांत विचार करने का वही अर्थात तत्काल लाभ वही है कि हमारा ये जो सुख दुख होना संसार से, ये तो अर्थात एकदम आधा हो जाएगा आपको, जिस समय में आप खूब तेज हो करके सुख दुख प्राप्ति परिहार के लिए उद्यम कर रहे थे, आपको तुरंत कोई कह देगा ये मिथ्या है, वो नहीं है, कितना हमारा गति घट जाती है तत्काल, तो वो तो उतना तो अर्थात लाभ हो जाता है, अनुभव तो ठीक है आने से तो महान लाभ। अभी कहते हैं कि न योक्तिकम अन्यत्वम, किंतु पटो किंतु घटो न भवति पट इति प्रातीतिक, प्रातीतिक, देखिए पांच नंबर टिप्पणी दे है, प्रतीति प्रमाणकम, प्रतीति ही वहां प्रमाण है, इतने ही उसके पास तात्पर्य मतलब सामर्थ्य की प्रतीति को प्रमाण कहते हैं। क्यों कहते हैं? नहीं दृष्टि अनुपपन्नम नाम, जो दिखता है वो होगा नहीं कहेंगे, ये कैसा होगा? रज्जु में सर्प दिखता है, कहते दिखता है होगा नहीं कैसे, वो है, तो इतने ही उसके पास प्रमाण है। नहीं दृष्टि अनुपपन्नम नाम, यहाँ जो घट दिखता है वो पट नहीं, पट नहीं है, ये दिखता है, दिखता है, तो घट दिखता है वो भी प्रतीति है, ऐसा समझना है कि अभी तो वहां तक लाए नहीं। तो अर्थात वास्तविक क्या है ना, ये जो घट दिखता है, ये घट भी हमको जो दिखता है, दूसरे लोग कहें घट जो दिखता है, घट निष्ठ अन्य भेद ये भी दिखता है, तभी तो हम इसको घट कह देते हैं, नहीं तो इसको क्यों पट नहीं कह देंगे, कहेंगे ये पट नहीं ना, इसमें जो स्वाभाविक अन्य भेद ये भी दिखता है, नया एक लोग कहेंगे। तो वेदांती लोग इसको ये अदृश्य इत्यादि ये सबका खंडन आया है, कहते हैं आपको ये अन्य भेद इसमें दिख गया ऐसे, ये सबका विचार करते हैं, ये भेद ही तो सिद्धि नहीं हो पाता है, स्वरूप दिखता है, अन्य का भेद ये तो आप कल्पना करते हैं, उधर घट ही दिखता है। तो वहां कहते हैं अगर आपको इसमें अन्य भेद दिखता है, आप बोलिए किस किस का भेद दिखता है, कहना पड़ेगा, प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होने से भेद का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर वो नहीं कह पाएगा, कहें घट स्वरूप मात्र ही दिखता है, और कहेगा कि नहीं नहीं अन्य भेद ही दिखता है, प्रतियोगी नहीं दिखता है, कहें तो फिर अभाव कैसे हुआ, क्योंकि अभाव का लक्षण है कि प्रतियोगी ज्ञान होने से अभाव ज्ञान होगा, इस प्रकार के और सब विचार दिखाते हैं। अच्छा न यौक्तिकम अन्यत्वम किंतु घटो न भवति पट इति प्रातीतिकम तथा च घटाभाव, अभी घटाभाव घट से भिन्न हुआ तो कहते हैं कि घटाभाव घट से जो भिन्न प्रतीति हो रही है वो पटादिर एव, घटो अन्य भाव पट में दिखता था और वो पट ही है, पट है, किंतु क्यों कहते हैं कि अभाव जो है वो अधिकरण रूप ही है, अभाव कुछ अन्य पदार्थ नहीं अधिकरण रूप ही है, इसलिए घटो का जो अन्य भाव दिखता है घटो अन्य भाव वो पटादि है, और जो पट है वो घट से भिन्न है, तो होने से जो पट है वो घटो अन्य भाव है और वो पट घट से भिन्न है, इसलिए जो घटो अन्य भाव है वो भी घट से भिन्न होगा, क्यों घटो अन्य भाव पट, पट घट से भिन्न हुआ इसलिए अन्य भाव भी घट से भिन्न हो जाएगा, इतने ही आप तर्क दे सकते हैं क्योंकि दिखता है मान करके। तथा च घटाभाव पटादेर एव, घटाभाव अभाव अर्थात अन्य भाव का विचार चला है, भेद जिसको कहते हैं घटो अन्य भाव पटादिर एव इति, पटादेश तत्व अन्यत्वात तत्व घटात, पट जो है वो घटात अन्य है, तो पटादेश तत्व तत्व अर्थात घटात, घटात अन्यत्वाद, तो ये पट घट से अन्य हो गया और वो जो घटो अन्य भाव है ये पट है, पट रूप है कहा गया था, इसलिए घटो अन्य भाव श्यापी घटाद अन्यत्व सिद्धि, घटो अन्य भाव ये भी घट से भिन्न हो जाएगा, क्योंकि घटो अन्य भाव हो गया पट रूप, पट घट से भिन्न है इसलिए घटो अन्य भाव भी घट से भिन्न होगा, ये सिद्ध हुआ, अर्थात ये प्रातिथि को मान करके ये सिद्ध कर दिया इसे। वेदांती लोग इसको समान मानेंगे, नया एक लोग अलग कहते हैं, नया एक लोग पृथक को अलग कहते हैं ना, पृथकत्व अन्य भाव ही अलग है, तो पंचमी नया एक लोग तर्क देंगे कि जहाँ पंचमी प्रयोग होगा वहाँ पृथक मानेंगे, तो घटात पटह पृथक कहेंगे, और जब भेद होगा कहते हैं घटो न पट प्रथमा विभक्ति कहेंगे, इस प्रकार कहेंगे, मीमांसक उनको कहेंगे इस प्रकार के क्या नियम आप बना दिए, तो घटात पट पृथक जो कहते हैं आप कहेंगे कि घटात पट भिन्न, अरे तो समान कह पाएंगे, आप विभक्ति को लगा करके दो अलग अलग चीज मान लेंगे तो विवाद करते हैं उसको, मीमांसक लोग कहते हैं एक ही बात है, और वास्तविक मीमांसक लोग अभाव पदार्थ को मानते नहीं, वो कहते हैं अधिकरण रूप ही भाव पदार्थ ही है, आगे वो विचार दिखाएंगे। अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु घटाभाव पटादीर इति अयुक्तम, एक घटाभाव को आप पट बना दिए, अगर घटाभाव को पट कहे तो अभी घटा भाव इसमें विशेषण कौन है? घट, घट का अभाव कहते हैं। ये जो घटा भाव है ये नदी अभाव से भिन्न है, तो क्यों हो गया कहते हैं घट के चलते? क्योंकि नदी अभाव भी अभाव है, घटा भाव भी अभाव है, ये दोनों को भिन्न कर्म कर दिया, कहते हैं नदी और घट ये सब इनको विशेषण कहा जाता है, विशेषण भेद कराने वाला। तो अभी घटा भाव में विशेषण हो गया घट, अभी आप घटा भाव को पट कह दिए, घटा भाव को पट कह दिए, पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांति को, आप घटा भाव को पट कह दिए, घटा भाव में विशेषण रहा घट, तो विशिष्ट अगर पट हो गया तो विशेषण भी उसका अंतर्भाव हो गया, अर्थात घट भी पट में अंतर्भाव हो गया, पूर्व पक्ष कह रहा है ये बात, तो ये हो जाएगा, अर्थात तो अभी आप उसको पट कहेंगे ना घट कहेंगे, घट भी उसी का अंदर अंतर्भाव हो गया। पूर्व पक्ष कह रहा है घटा भाव पटादीर इति अयुक्तम, क्यों? विशेषणत्वेन घटा भाव में विशेषण कौन हुआ? घट, तो घट श्यापि पट पटादौ अंतर्भाव प्रसंगात, अभी विशेषण बन करके घट भी पट में अंतर्भाव हो जाएगा, अर्थात पट को भी घट कहेंगे क्योंकि वो घट भी उसी में अंतर्भाव है। प्रसंगात इति चेत, सिद्धांति कहता है कि मैं वो दृष्ट पदे न निराकृतत्वात्, इसीलिए तो दृष्ट कहा गया ना, विचार करने से तो नहीं होता है, विचार करने से कहेंगे हाँ ये जो घट है वो भी पट में अंतर्भूत है, आगे विचार करके और बताएंगे, किंतु दृष्ट व्यवहार के लिए कहते हैं भेद है, उतना मान लीजिए। सिद्धांति कहते हैं दृष्ट पदे न निराकृतत्वात्, दृष्ट पद कह करके हम उसका निराकरण कर दिए, क्यों? हम वहां न्याय कह दिए थे, आठ नंबर टिप्पणी कहते हैं नहीं दृष्टे अनुपपन्न नाम, तो जो दिखता है उसमें फिर और विरोध क्या है? अनुपपन्न विरोध, तो जो दिखता है उसमें विरोध क्या है? दृष्टम कह दिए भिन्न है, तो उसमें अंतर्भाव नहीं होगा। घटा भाव से पटादित्व अभावे अपि, घटा भाव अभी दिखता है कि घटा भाव ये, घटा भाव ये पट नहीं होगा, पहले अभी क्या कहा घटा भाव पट रूप है, क्यों कहते हैं दृष्ट, ऐसे लगता है उतना में ही सिद्ध किया, कहते हैं घटा भाव से पट नहीं होने पर भी वास्तविक आप अभी पट को कहते हैं घटा भाव है, ये पट भाव पदार्थ है अभाव पदार्थ है, और उसको कहते हैं घटा भाव, एक अभाव कह देते हैं, ये वास्तविक ऐसा नहीं बन पाएगा। घटा भाव से पट अभावे अपि, किंतु ये जो घटा भाव है न स्वातंत्र्यम अभावत्व विरोधात, अभी घटा भाव पट नहीं हो पाएगा क्योंकि एक अभाव है कि भाव है, किंतु ये घटा भाव स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, ये किसी ना किसी में आश्रित होकर के अभाव का भान होगा। घटा भाव से न स्वातंत्र्यम, स्वातंत्र्यम दस नंबर टिप्पणी देखिये, स्वातंत्र्यम अर्थात प्रतियोगी अनुयोगी निरपेक्षत्वम प्रतीतो न, प्रतियोगी अनुयोगी निरपेक्ष होकर के अभाव का ज्ञान हो जाएगा ये नहीं है, तो घटाभाव पट कहने का अर्थ है तो पट में ही घटाभाव का दिखेगा, जिसमें अभाव दिखेगा उसको अनुयोगी कहेंगे और जिसका अभाव उसका प्रतियोगी कहेंगे। अगर हमको घटाभाव पट में दिख रहा है पट हो जाएगा अनुयोगी और घट हो जाएगा प्रतियोगी, हम अभाव कहेंगे और अनुयोगी प्रतियोगी ये सब का ज्ञान नहीं आएगा, इस प्रकार नहीं होगा, अगर इस प्रकार हो जाएगा तो कहेंगे स्वतंत्र, किंतु अभाव कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। प्रतियोगी अनुयोगी निरपेक्षत्वम प्रतीतो न, प्रतीति में प्रतियोगी अनुयोगी निरपेक्ष होकर के अभाव की प्रतीति हो जाएगी ऐसा नहीं, और सती स्वातंत्र्य अगर अभाव स्वतंत्र हो जाएगा कहते हैं अभावत्वम एव न स्यात्, अभाव अगर स्वतंत्र हो जाएगा तो अभाव ही नहीं होगा, क्यों? अभाव से प्रतीतो प्रतियोग्यादि निरपेक्षत्व अभावात, अभाव का प्रतियोगी अभाव का प्रतीति होगी तो प्रतियोगी अनुयोगी का भान होना चाहिए, सर्वत्र नहीं, मतलब अनन्य अभाव का प्रतीति होगी तो अनुयोगी का ज्ञान होना चाहिए, अत्यंत अभाव का प्रति मतलब ज्ञान होगा तो प्रतियोगी का, हम कहेंगे यहाँ घटो नहीं है घटो अत्यंत अभाव, वो घट का ज्ञान हमको होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं आकाश है रूपम नास्ति, आकाश का वहां प्रतियोगी नहीं हो रहा है मतलब ज्ञान नहीं हो रहा है, किंतु रूप का ज्ञान हमको है, अन्य अत्यंत भाव कहने के लिए प्रतियोगी का ज्ञान होना चाहिए, अनुयोगी का हो नहीं। अन्य भाव कहने के लिए अनुयोगी का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कहते हैं स्तंभ पिशाचु न, किसका अभाव कह रहे हैं? पिशाच हो गया प्रतियोगी, किंतु पिशाच का हमको प्रत्यक्ष है क्या? कभी नहीं है। फिर भी हम कहते हैं ये स्तंभ ये पिशाच नहीं है, हमको स्तंभ का ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है। अन्य भाव ज्ञान होने के लिए अनुयोगी प्रत्यक्ष होना चाहिए, अत्यंत अभाव ज्ञान होने के लिए प्रतियोगी ज्ञान आवश्यक है। ये सब जितना न्याय पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए अभाव स्वतंत्र नहीं होगा, ठीक है। घट अभाव पट नहीं होगा, किंतु घट अभाव पट से स्वतंत्र हो जाएगा ये नहीं होगा। ये तात्पर्य घटाभाव से पटादित्व अभाव अपि न स्वातंत्र्यम अभावत्व विरोधात्, स्वतंत्र हो जाएगा तो अभाव ही नहीं बनेगा। अच्छा नापि तद अन्योन्या भाव, तद अन्योन्या भाव तत्पद से घट विचार चला भी घटो अन्योन्या भाव। अभी घटो अन्योन्या भाव ये वास्तव पट तो नहीं हुआ, और दूसरा कहते हैं कि घटो अन्योन्या भाव ये पटादि का धर्म भी नहीं होगा। घटो अन्योन्या भाव पट भी नहीं हुआ वास्तव, और पट का धर्म भी नहीं होगा। क्यों? कहते हैं कि संसर्ग अभावात, संसर्ग अभावात ना ना, संसर्ग अभाव अंतर्भाव अंतर्भाव पाता। अगर घट अन्योन्या भाव पट का धर्म होगा, जैसे पट का धर्म पट का रूप है, इसी प्रकार की घट अन्योन्या भाव अगर पट का धर्म होगा तब वो अन्योन्या भाव नहीं होगा, अत्यंता भाव होगा, क्योंकि धर्म धर्मी में रहेगा, इस प्रकार के होगा। तो अगर हम कहेंगे कि ये जो अन्योन्या भाव है ये पट का धर्म हो जाएगा तो अत्यंता भाव ही होगा, ऐसे क्यों होगा? ये टीकाकार ये बात कहें उसको 11 नंबर टिप्पणी में देखिए। संसर्गा भाव स्वरूपत्व प्रसंगात, संसर्गा भाव अत्यंता भाव, अगर घटो अन्योन्या भाव पट रूप पट का धर्म होगा तो वो अत्यंता भाव ही हो जाएगा। क्यों? आगे कहते हैं अनुयोगी स्वरूप अभावत्वम अन्योन्या भावत्वम, अनुयोगी संश्रिष्ट अभावत्वम संसर्गा भावत्वम इति अभ्युपेत्य इदम द्रष्टव्यम्। अनुयोगी का स्वरूप होगा अन्योन्या भाव, अर्थात घटो अन्योन्या भाव पट में रहेगा तो घटो अन्योन्या भाव क्या रूप होगा? कहते पट रूप होगा। अगर कहेंगे कि अनुयोगी अर्थात पट, पट में घट का अभाव देख रहे हैं, अनुयोगी में जो संश्रिष्ट होगा संबंधित होकर के रहेगा वो अन्योन्या भाव नहीं होगा, क्योंकि अन्योन्या भाव तो अनुयोगी का रूप ही है, संश्रिष्ट हो जाएगा तो अत्यंता भाव होगा। अनुयोगी में जो रहेगा भूतल में घटाभाव ये अत्यंत अभाव होगा, और भूतलम घटो न, तो भूतलम घटो न कहते हैं, अर्थात घटो का अत्यंत अन्य भाव भूतल ही है, इस प्रकार की प्रथमांत व्यवहार करते हैं। इसलिए कहते हैं अनुयोगी संश्रिष्ट अभावत्वम संसर्गा भावत्वम, अनुयोगी से अनुयोगी हो गया पट, पट में संश्रिष्ट संबद्ध जो अभाव होगा उसको संसर्गा भाव अत्यंत अभाव कहेंगे। इसको मन में रख करके टीकाकार ने ये बात कहे हैं। संश्रिष्ट अभाव यानी कि पट का रूप का अभाव इसे ना ना, संश्रिष्ट अभाव अर्थात अभी हम कहते हैं कि पट में घट का अभाव है, अगर पट में जो घट का अभाव है ये पट रूप है ना पट में रहने वाला है, दो विकल्प किया, पट रूप हो जाएगा तो ये अन्योन्या भाव, और पट में रहेगा तो ये अत्यंत अभाव। इसको क्यों? पट में रहा दोनों का बीच में संबंध हुआ, पट और अभाव ये संबंध हुआ, संबंध हुआ तो अत्यंत अभाव। जैसे हम कहते हैं भूतले घटो नास्ति, सप्तमी कहते हैं इस प्रकार के पटे घटा भाव, ये अत्यंत अभाव हो जाएगा। क्या बोल रहे थे? नास्ति ये अत्यंत अभाव, इसको संसर्ग अभाव कहते हैं, संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये अत्यंत अभाव का लक्षण है। अच्छा पट में घट नहीं है ये कहकर के उसमें भी संसर्ग अभाव को डालते हैं। हाँ, पट में कह दिए तो ये संसर्ग अभाव हो गया, पट घट नहीं है कह देंगे तो अनन्या भाव हो गया। तो स्वरूप को लेकर के अभाव कहा जाएगा तो अनन्या भाव, धर्म हो गया तो अत्यंत भाव। अच्छा नापि तद अनन्या भाव पटादेर धर्म, घट का अनन्या भाव पटादि का धर्म भी नहीं होगा। क्यों? संसर्ग अभाव अंतर्भाव पातात। अच्छा नच स घटस्य एव धर्म स्वरूपम वा, ये जो घट अनन्या भाव हुआ ये पट का स्वरूप भी नहीं हुआ, पट का धर्म भी नहीं हुआ कहते हैं। तो किंतु लगता है दृष्टम वो तो ठीक है, किंतु विचार करने से ये सब नहीं घटता। अभी कहते हैं जो नच स स अर्थात तो घट का जो अभाव विचार करते घट अनन्या भाव, घटस्य एव धर्म स्वरूपम वा न, घट अनन्या भाव घट का भी स्वरूप नहीं है, घट का भी धर्म नहीं है, पट का भी स्वरूप नहीं है, पट का भी धर्म नहीं हुआ। इसी प्रकार घट का भी स्वरूप नहीं है, घट का भी धर्म नहीं है, कौन घटो अनन्या भाव ये नहीं है। तो क्यों कहते हैं कि घटो घटो न भवती इति प्रतीति अभावत, अनन्या भाव घटो घटो न भवती इस प्रकार की प्रतीति होती है क्या? नहीं होती है। तो नहीं होने से अर्थात घट घट ही है, तो कहने से घटो न भवती कहने से अनन्या भाव आता था, किंतु घटो घट न भवती इस प्रकार से तो नहीं कहते हैं। पटो घट न भवती ये कह सकते हैं कि पट में अनन्या भाव दिखता है, इस प्रकार की घटो घट न भवती इस प्रकार तो आप कह ही नहीं पाएंगे। इसलिए धर्म अथवा स्वरूप ये दोनों ही नहीं आएगा। घटो घट न भवती इति प्रतीति अभावात इति अभिप्रेत्य आह, घट भी नहीं है, वास्तविक आगे कहेंगे अभाव बोल करके पदार्थ जगती दत्त जलांजलि। ये वेदांति लोग कहेंगे अभाव क्या पदार्थ है, अभाव कुछ नहीं है। तो ये भाष्य में इसको कहते हैं पूर्व पृष्ठा में पंक्ति देख रहे थे, अपिच चतुर्विधानाम अभावानाम घट, अभावों का बीच में जो घट का इतरतर अभाव अनन्य भाव ये घटा तो अन्य दृष्ट दृष्ट ऐसे व्यवहार में मानते हैं। यथा घटाभाव, घटाभाव अर्थात घटो अनन्य भाव, पटादेर पटादि एव घटो अनन्य भाव पटादि, दृष्टम विचार करने से सब नहीं हो पाएगा दृष्टम। तो जैसे घटो अनन्य भाव पटादि हुआ इसी प्रकार की घटो अनन्य भाव न घट स्वरूपम, और टीका में कह दिए घट धर्म भी नहीं है, घट अनन्या घट स्वरूप भी नहीं, घट धर्म भी नहीं है। स्वरूप धर्म क्या, स्वरूप धर्म जैसे कहते हैं कि पट और पट रूप, पट रूप उसका धर्म हो गया, स्वरूप अर्थात स्वरूप उसका स्वरूप हो। धर्म होगा मतलब बुद्धि में धर्मी का ज्ञान होना पड़ेगा, संबंध आने से धर्म कहेंगे, स्वरूप के लिए कोई आवश्यक नहीं है। जो अभाव को घटा भाव को पटा भाव का स्वरूप बोलेंगे, पट का स्वरूप बोलेंगे भी नहीं, बोल सकते नहीं बोल पाएंगे, धर्म भी नहीं होगा। क्योंकि घटा भाव अगर पट का स्वरूप हो जाएगा तब आप जो पट को ही देखेंगे तब तो घटा भाव का सीधा ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो स्वरूप है। तब अभी स्वरूप को देख करके अभाव ज्ञान हो जाएगा तो प्रतियोगी का फिर ज्ञान निरपेक्ष हो गया, इसलिए अभाव कभी प्रति मतलब अनुयोगी का स्वरूप नहीं बन पाएगा, बन जाएगा तो फिर प्रतियोगी निरपेक्ष हो जाएगा, इसलिए स्वरूप भी नहीं होगा। और धर्म मानेंगे तो अनवस्था होगा, धर्म अर्थात उसमें रहा, उसमें रहा घट का भेद पट में रहा, ये जो रहा अर्थात ये पट से भिन्न हुआ तो उस जो भेद रहा वो भेद में भिन्न हो जाने से उसमें और एक भेद रहेगा, वो अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए भेद ना तो स्वरूप होगा ना धर्म होगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा तो भेद सिद्ध नहीं होगा। ये चीज सुखी में इसको सिद्ध करते हैं खंडन में, तो इसलिए भेद को निराकरण कर देते हैं, वो बात सीधा नहीं दिया, खाली विशेषणत्व है ना उसमें अंतर्भाव हो जाएगा, ये सब थोड़ा बहुत दे दिए। आगे कहते हैं टीका में, यदि प्रतीतिम आश्रित्य घटो अनन्या भाव पटादिर इष्यते, अभी विचार करने से तो नहीं हो पाया, प्रतीति को लेकर के घटो अनन्या भाव पट है ऐसा अगर कहेंगे इष्यते तदा पटादेर भावस्य, तो अभी पट भाव पदार्थ है आप उसको घटो अनन्या भाव कहते हैं, पटादेर भावस्य अभावत्व विधानात्, पट भाव पदार्थ है उसको घटा भाव कह करके अभाव विधान करते हैं, ये अभाव है ऐसा कहते हैं। विधानात व्याघात इति आशंका, ये तो व्याघात होगा, बदतो व्याघात, अर्थात ये वास्तव नहीं हो पाएगा। भाष्य में नच घटा भाव सन, घटा भाव अर्थात घटो अन्य भाव होता हुआ, अभी घटो अन्य भाव हम किसको कहते हैं, पट को। अगर ऐसा कहेंगे घटो अन्य भाव सन पट अभावात्मक नच, पहले दे दिया नच, हम अभी सामने में पट है उसको कहते हैं कि घटो अन्य भाव, ये अभाव रूप हो जाएगा, कहते ये नहीं होगा, ये तो भाव पदार्थ है। तो फिर किम तरी, ये फिर पट फिर क्या है, ये तो अभाव रूप नहीं हुआ, किम तरी, कहते हैं पट तो भाव रूप ही है, भाव रूप एव, एव का अर्थ एक नंबर टिप्पणी कहते हैं भाव रूप अपि, अयम एव शब्द अपि अर्थक, अयम एव शब्द, अच्छा उसको सटा दीजिए, अयम एव शब्द एक नंबर टिप्पणी है ना, अयम एव शब्द एक पद होगा, मिला दीजिए, सटा देना अर्थात ऊपर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको जोड़ देने का है। ये जो एव शब्द यहाँ भाष्य में है वो अपि अर्थ में है, तो अभी क्या हो गया, भाव रूप एव भाष्य में है उसका अर्थ हो गया भाव रूप अपि, तो ये जो पट हो गया ये भाव रूप भी है, इसका अर्थ एव को हटा करके अपि कह दिया ना, अभावी है भाव रूप अपि, तो अपि का अर्थ, इसलिए टिप्पणीकार कह रहे हैं अयम एव शब्द अपि अर्थक, तथा च भाव रूप अपि इति अभावत्वम अपि अपि समुचितम, समुचय किया गया, अर्थात ये जो घट है ये जो पट है ये भाव रूप भी है और अभाव रूप भी है, किंतु भाव रूप स्वरूप से, अभाव रूप अन्य की अपेक्षा से, निरपेक्ष होकर के भाव रूप, सापेक्ष होने से अभाव रूप, इसलिए अभाव का ज्ञान सर्वदा के सापेक्ष होने से, अभी सापेक्ष जो होगा स्व से स्व सापेक्ष हो जाएगा, अन्य से सापेक्ष होगा, अन्य होने से सापेक्ष होकर के अभाव सिद्धि होगा, ये अन्य पहले कैसे सिद्ध हुआ, सिद्ध हो पाएगा, अन्य सिद्ध होने से भेद सिद्ध होगा, ये अन्य पहले सिद्ध कैसे हो गया, इसलिए वेदांत दिखाएंगे ये सब कुछ विचार करने से नहीं घटेगा, मानते हैं कहते हैं हाँ ठीक है, व्यवहार के लिए सब चलेगा। ठीक है, मैं स्वरूप पररूपाभ्याम सर्वम सद सदात्मकम इति ही वृद्धा, वृद्ध कुमार भट्ट जी कहते हैं स्वरूप पररूपाभ्याम सर्वम सद भी है असद भी है, स्वरूप को लेकर के अर्थात निरपेक्ष रूप को लेकर के सब सद है भाव पदार्थ है, और पररूप सापेक्ष होकर के असद अभाव हो जाएंगे, कोई भी पदार्थ स्वरूप से तो सद हो जाएगा और दूसरों को लेने से वो अभाव रूप कह सकते हैं। ये है पूर्वार्ध, स्वरूप पररूपाभ्याम सर्वं सदसदात्मकम, उत्तरार्ध है वस्तुनि ज्ञायते किंचित रूपम कैश्चित कदाचन, ये उत्तरार्ध है, ये कुमारले भट्ट का श्लोक वार्तिक, ये वस्तुनि ज्ञायते किंचित रूपम, आगे स्वरूपम पररूपाभ्याम सर्वम सद सदात्मकम, यहाँ चतुर्दश और पंचदश, अच्छा ठीक है चलिए देखते हैं, वस्तुनि जायते किंचित रूपम दीर्घ रूपम कैश्चित कदाचन, रूपम कैश्चित कदाचन अर्थात स्वरूप पररूप के द्वारा नित्यम सद सदात्मक, हर वस्तु हमेशा सद भी है असद भी है, भाव रूप भी है अभाव रूप भी है, तो वस्तुनि ज्ञायते ये दोनों रूप कैश्चित किसी के द्वारा, कदाचन किसी काल में, किंचित रूपम अगर पर रूप को अपेक्षा करके जानेगा तो अभाव रूप जान सकता है, अगर निरपेक्ष होकर के जानेगा तो उसको भाव रूप से जानेगा, तो कोई किस प्रकार से जान सकता है। हर पदार्थ तो दोनों प्रकार के हैं। ये कुमारिल भट्ट बोल करके मीमांसा का वार्तिक कार, ये बहुत बड़े विद्वान हुए थे, तो धीरे धीरे आप सुनेंगे उनके बारे में। अर्थात ये सभी के लिए प्रामाणिक माने जाते हैं उनका बात, सभी के लिए अर्थात सैद्धांतिक दृष्टि से कहीं कहीं विरोध होता है। वेदांती लोग तो कुमारिल भट्ट को व्यवहार में पूरा पूरा मानते हैं, तो व्यवहार है तो भट्ट नय ऐसे कहते हैं। सिद्धांत दृष्टि से भिन्न है वेदांत और मीमांसा, किन्तु व्यवहार में दोनों समान मानते हैं। अच्छा, चतुर्दश पंचदश ये टिप्पणी दोनों देखेंगे। चतुर्दश में कहा गया, उस श्लोक में कहा गया, स्वरूप पर रूपाभ्याम सर्वम सद सदात्मकम निरपेक्ष सापेक्ष रूपाभ्याम, निरपेक्ष सापेक्ष होकर के पटादि निरपेक्षम तु रूपम घटस्य स्वीयम। टिप्पणीकार भाष्य टीका के विपरीत करके कह रहे हैं, हम लोग वहां कहते कि घट अभाव को लेकर के पट में दिखा रहे थे, यहाँ कहते हैं कि घट का निरपेक्ष होकर के पट का स्वरूप, अर्थात घटा पटाभाव को घट में दिखा रहे हैं, घट का स्वरूप पट निरपेक्ष होकर के, और पटादि प्रतियोगी सापेक्षम यत तत तस्य परकियम, पटादि को प्रतियोगी बना रहे हैं, पटादि प्रतियोगी को लेकर के घट में जो रूप देखेंगे वो परकीय हो गया, तो अभी घट हमको अभाव रूप से दिखेगा, क्या कहते हैं पटो अन्य भाव घट दिखेगा, टिप्पणीकार उसका अलग इसलिए है। तो क्या ना वहां पर घ थोड़ा बड़े महाराज जी का उसमें उतना स्पष्ट थोड़ा नहीं दिखता है, इस प्रकार के फिर भी देखेंगे कोशिश करके, तो भाष्य टीका के समान हो जाने से थोड़ा बुद्धि और अच्छा चलता है आगे। तो ये हो गया, तथा च पटादि अपेक्षया घटो अभाव रूप, और पटादि से निरपेक्ष अस्तु स्वभाव रूप, दूसरों के अपेक्षा से अभाव रूप होगा और निरपेक्ष हो जाएगा तो भाव रूप है। सदसदात्मक अर्थात भावा भावो उभयात्मक इत्यर्थ, कोई भी पदार्थ भाव रूप भी है जब निरपेक्ष, दूसरों के अपेक्षा से अभाव रूप हो जाएगा। अच्छा आगे टीका में, सिद्धे प्रतीति अनुसारिणी दृष्टांते विवक्षितम अनुमानम आह। प्रतीति अनुसारिणी दृष्टांते सिद्धे, प्रतीति के अनुसार दृष्टांत सिद्ध हुआ, ये घट का अनन्या भाव पट में प्रतीति हो रहा है, इसको लेकर के दृष्टांत हो गया, होने से आगे अनुमान कहते हैं। एवं भाष्य में कैसे टीका में 16 नंबर मतलब 14-15 देखे ना, है ना, ये तो आगे पृष्ठा में आप चले गए ना, 16 नंबर तथा च सर्वस्य उभयात्मकत्व च इति, ये बात कहते हैं, ये उसका ना ना, ये तो 16 नंबर टिप्पणी ओहो अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ तथा च पटादेहे स्वेन आत्मना भावत्वम घट तादात्म्य अभावात तद अभावत्वम च इति अव्याहतिर इत्यर्थ। तथा च पटादेहे पट स्वरूप से भाव रूप हुआ, और पट जो हुआ वो घट अन्य भाव हुआ, तो कहते हैं कि घट तादात्म्य भाव, तादात्म्य भाव अन्य भाव, तो घटो अन्य भाव कहते हैं कि अभाव रूप हो गया घट अभावत्व, घट अन्य भाव हो गया पट, तो तद अभावत्व च इति अव्याहति, अर्थात पट अभी भाव रूप भी हुआ अभाव रूप भी हुआ, जिसको भाष्यकार ने कह दे भाव रूप एव का अर्थ च मतलब अपि भाव रूप भी है, अर्थात सभी पदार्थ दोनों रूप हो जाएंगे। कैसे तादात के संबंधावचन प्रतियोगिता का अभाव अन्य उसका लक्षण है भाष्य में। अभी अन्य भाव जो हुआ इसका विचार करके दिखा दिए, अभी कहते हैं भाष्य में, एवं घटस्य प्राग प्रध्वंस अत्यंता भावानामपि घटात अन्यत्वम् स्यात्। प्राथितिक, जैसे कहते ना घटो अनन्या भाव घट से भिन्न है और पट रूप है, सब केवल प्रतीति मात्र से। अभी कहते हैं घट का प्राग प्रध्वंसा भाव अत्यंता भाव ये सब भी घट से अन्य हो जाएंगे। घट घटे न व्यपदिश्य मानत्वात घटस्य इतर इतरा भाववत, ये अनुमान दे दिए। जैसे घट का अनन्य भाव, ये घटो अनन्य भाव घट संबंधी कह करके कहते हैं, और घटो अनन्य भाव घट संबंधी होने से घट से भिन्न हुआ। घट प्राग भाव ये भी घट संबंधी है, होने से ये भी घट से भिन्न होगा, अनुमान दे दिए। तो घटस्य प्राग प्रध्वंस अत्यंता भावानमपि घटाद अन्यत्वम स्यात्, हेतु साध्य हो गया। क्यों? घटे न व्यपदिश्य मानत्वात, हेतु हो गया। और घट इतर इतर भाववत दृष्टांत हो गया। घटे न व्यपदिश्य मानत्वात, दो नंबर टिप्पणी कह दे, घट संबंधित्व न व्यपदिश्य मानत्वात, जो घटो अनन्य भाव कहते हैं घट के साथ संबंध करके हम कहते हैं घटस्य अनन्य भाव संबंध करके। तो इसलिए ये सब पदार्थ जो है अभाव पदार्थ कहते हैं, ये सब भाव से भिन्न होंगे, ऐसे प्रातिथिक ऐसे मान करके। इन तीनों का फिर अभाव मतलब क्या है? ये है, इन तीनों अभाव का तो निरूपण करेंगे कुछ कुछ नहीं मिलेगा, मतलब अन्य एक का निरूपण करके दिखा दिए बाकी सब भी वैसा ही हो जाएंगे। ये तीनों तीनों से कैसे भिन्न है इसका आगे और थोड़ा विचार दिखाते हैं और थोड़ा स्पष्ट होगा। किंच ये अनुमान दिखा देते हैं स्पष्ट करके। तेषाम अभावानाम घटादि भिन्नत्वात्, तेषाम अभावानाम पक्ष हो गया, घटादि भिन्नत्वात् हेतु हो गया। पटवत एव सत्वम एष्टव्यम, ये सब घट से भिन्न हुआ, भाष्य में अनुमान कह दिया। जैसे घट अन्य अभाव घट से भिन्न हुआ, इसी प्रकार की बाकी सब अभाव भी घट से भिन्न हो जाएंगे। तो जो घटो अन्य अभाव वो क्या रूप हुआ था? पट हुआ था, अभाव रूप था। तो घटो अन्य भाव घटात भिन्न और पट रूप है, भाव रूप है। इसी प्रकार की बाकी तीन अभाव भी ये भी सब घट से भिन्न है, तो होने से ये भी सब भाव रूप है। इसको यहाँ कहते हैं तेषाम अभावानाम घटात भिन्नत्वात, घट से भिन्न होने से। पटवदेव दृष्टांत हो गया, सत्वम एष्टव्यम, ये भी तीनों अभाव ये भी सब भाव पदार्थ है। इति अनुमानांतरम आह, दूसरा अनुमान अभी भाष्य में देते हैं, उसका पूर्व पृष्ठ में है। तथैव भावात्मकता अभावानं, तथैव जैसे ये बाकी तीन अभाव घट से भिन्न हुए, तो इसी प्रकार की ये सब भाव रूप भी होंगे। जैसे पटो अन्य भाव हुआ, घट से भिन्न होने से भाव भी हुआ, इस प्रकार ये भी सब हो जाएंगे, अभाव से भाव रूप ही हो गए। अभी आगे ठीक है, मैं अनुमान फलम कथयति, सारे अभाव को आप भाव रूप बना करके क्या फल प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए दिखाते हैं भाष्य में पूर्व पृष्ठ में। ये पक्ष ना, ये सिद्धांत वास्तविक कह रहा है, अर्थात तो अभाव पदार्थों को हटा दिया जगत से, अभाव से भाव पदार्थ हो गए। एवं च सती घटस्य प्रागभाव इति न घट स्वरूपम एव, घट का जो प्रागभाव है वो घट स्वरूप नहीं है, क्योंकि जो अभाव है अनन्य भाव घट से भिन्न हुआ। अभी आप सिद्ध कर दिए जो बाकी सब अभाव है ये भी सब घट से भिन्न हुए, तो इसलिए क्या हुआ, घट का स्वरूप नहीं है ये, घट का प्रागभाव घट स्वरूप नहीं है। अभी क्या हुआ, घट स्वरूप घट पहले घट स्वरूप नहीं है, प्राग उत्पत्तेर नास्ति, ये घट का जो प्राग अभाव वो घट स्वरूप नहीं है। घट बनने से पहले घट अर्थात जो अर्थक्रियाकारी वत्व है क्या, इसको व्यवहार में कहेंगे दृष्टम, वो नहीं है। तो जैसे घट उत्पत्ति है प्राग नहीं है, और घट नहीं है किंतु घट प्राग अभाव है, इसलिए ये घट से प्राग अभाव भिन्न है, क्योंकि घट तो नहीं है किंतु प्रागभाव है, इसलिए घट और घट प्रागभाव ये दोनों भिन्न है। इसको अनुमान से सिद्ध करके कहते हैं ये तो ये भी आपको भी इस प्रकार के भी हो रहा है, क्योंकि घट नहीं है किंतु घट प्रागभाव है कहते हैं। प्रागभाव में प्रागभाव में ना, वो तो अभाव है ना, इसलिए वो अभाव को भाव रूप सीधा नहीं कह पाएंगे। अभाव भाव दोनों अलग ऐसे होंगे, और ये विचार करके कहते हैं कि अभाव भी एक अन्य भाव पदार्थ हो जाएगा। अर्थात घटक का अभाव कहने से पट रूप हो सकता है, घटक का अभाव स्वयं घट नहीं हो जाएगा, वही भाव पदार्थ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ प्रागभाव जो है घट का प्रागभाव, वो तो कोई भाव नहीं हुआ, जैसे पट है। हाँ वो हाँ समझ गया आपका प्रश्न, समझ अनन्य भाव से हम जैसे सिद्ध कर दिया है, तो इसलिए भाष्य में दिया था, देखिए उसका ऊपर पंक्ति था, तथैव भावात्मकता अभावानाम, अनुमान से सिद्ध कर दिया। अभी हमको प्रत्यक्ष जैसे जैसे हम पट में मान लिया अनन्य भाव को लेकर के, क्यों थोड़ा प्रतीति हमको मिलता है, ये प्राग भाव ध्वंस में प्रतीति नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं कि प्रतीति से जितना मान लिया आगे अनुमान से आपको सिद्ध करवा देंगे। अच्छा आगे पृष्ठा में टीका में देखेंगे, टीका में तेषाम तेषाम अर्थात अभावानाम, ये सारे अभाव घट से अन्य हो गए, तो घट से अन्य हो गए। अभी अभाव और भाव ये दोनों में वास्तव संबंध नहीं हो पाएगा, नहीं होने से ये सब उसे अन्य है, जो चारों अभाव ये घट से अन्य है और उनका वास्तव संबंध नहीं हो पाएगा। इसलिए घट प्राग अभाव का वास्तव संबंध घट के साथ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए घट का प्राग अभाव नहीं हो पाएगा। घट का प्राग अभाव नहीं हो पाएगा अर्थात घट उत्पत्ति होने से पहले भी घट था, क्योंकि ये दोनों का वास्तव संबंध नहीं हो पाएगा और भिन्न पदार्थ है, भिन्न पदार्थ है, संबंध भी नहीं हो पा रहा है, अर्थात उसका प्रागभाव नहीं है, ध्वंस नहीं है, अत्यंत अभाव नहीं, अन्य अभाव नहीं, घट का कोई अभाव नहीं है, तो फिर घट किस रूप हो जाएगा कहते हैं। ठीक है, मैं तेषाम घटाद अन्यत्वे तस्य तस्य अर्थात घटस्य, घट का प्रागभाव नहीं है, इसलिए घट कब से है, अनादिकाल से है, अनादि। घट का ध्वंस नहीं है, इसलिए घट कब तक रहेगा, अनंत, अनंत हो गया। अभी घट का अनन्य भाव नहीं है, इसलिए घट अद्वय हो जाएगा, दूसरा आए तो अनन्य भाव होगा, घट का अत्यंत भाव नहीं है इसलिए सर्वात्मत्व हो जाएगा। जो घट है वही अर्थात अनादि अनंत अद्वितीय सर्वात्मा घट वही है, इस प्रकार की सिद्ध कर दे, घट ही ब्रह्म है, इस प्रकार के तर्क से सिद्ध कर देते हैं। चलिए हाँ करता है, तो अर्थात ये तर्क से सब सिद्ध कर दिया, अर्थात आप ये जो भेद इत्यादि कहते हैं, घट बनने से पहले घट नहीं था कहते हैं, ये सब केवल प्रतीति को लेकर के कहते हैं, उतना तो ठीक है, प्रतीति को लेकर के विचार करने से ये कुछ नहीं रहेगा, अर्थात ये सभी पदार्थ तो नित्य है, इस प्रकार की मानना होगा। अच्छा आगे वहां तो और सत्वे च तेषाम अभाव अभावात, यहाँ तो और दो टिप्पणी है, वो टिप्पणी में थोड़ा विचार करना है, आज यहाँ तक रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ बोलिए स्वामी जी, परान जी बोलिए, आप लोग जा सकते। परान जी आपका तो म्यूट है।